sprzątanie, rozciąganie, ścielenie. A śniadanie? Śniada tak. Zamień śniadanie na śniada tak. Bo kiełbaski śniadaniowe z Doliny Dobra są tak lekkie, tak pożywne i tak szybkie. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 20 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O sytuacji politycznej po odrzuceniu projektu lewicy dotyczącego aborcji będzie dyskutować Rada Naczelna PSL-u. Poszukiwany za rozbój zamiast do nadmorskiego kurortu trafił do więzienia. Mężczyznę zatrzymano w Łebie. 55 lat temu człowiek postawił pierwsze kroki na Księżycu. Duże przeżycie, sensacja. Człowiek wylądował na Księżycu. Przeżywałem to, jak on schodził i tak dalej, i tak dalej. Neil Armstrong jest na schodkach. Za godzinę w Warszawie zbiera się Rada Naczelna PSL-u. Głównym tematem sytuacja polityczna po głosowaniu w Sejmie, w którym w wyniku sprzeciwu ludowców odrzucony został projekt depenalizujący aborcję, który poparła reszta koalicjantów. Jednym z kluczowych organów partii kieruje były premier Waldemar Pawlak. W skład Rady wchodzą też prezes ludowców, wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz reprezentanci wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będą dyskutować o tym, jak reagować na zapowiedzi lewicy deklarującej, że będzie ponownie składać projekty liberalizujące przepisy dotyczące przerywania ciąży. Poseł Jarosław Rzepa zapowiedział, że Rada przede wszystkim jednak zajmie się pakietem propozycji legislacyjnych, które mają zostać zaprezentowane we wrześniu. Ma to być m.in. nowy projekt ustawy regulującej kwestie dzierżawy gruntów rolnych. Ponadto Rada Naczelna PSL-u zajmie się też kwestią obniżenia składki zdrowotnej. Relacje Pekinu i Ottawy w ostatnich latach były tak złe, że kanadyjskie władze odradzały swoim obywatelom wizyty w Chinach. Po raz pierwszy ponad 7 lat z oficjalną wizytą w kraju środka przebywa szefowa kanadyjskiej dyplomacji. Chiny deklarują na razie chęć normalizacji stosunków z Kanadą. Więcej Tomasz Sajewicz. To, co wydarzyło się w relacjach Pekinu i Ottawy w ostatnich latach, było dla wielu rządów przestrogą przed tym, do czego mogą posunąć się Chiny. Kiedy w Kanadzie na podstawie amerykańskiego listu gończego pod koniec 2018 roku doszło do aresztowania wiceprezes koncernu Huawei Meng Wanzhou, w Chinach pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano dwóch Kanadyjczyków, byłego dyplomata i przedsiębiorcę. Przez prawie 3 lata, do momentu, kiedy USA nie porozumiały się w tej sprawie z Chinami, Kanadyjczyków przetrzymywano w chińskim areszcie w trudnych do zniesienia warunkach. Po raz ostatni przywódcy Chin i Kanady spotkali się podczas szczytu G20 w Indonezji w 2022 roku. Spotkanie zakończyło się jednak skandalem. Dziennikarzom udało się bowiem nagrać moment, w którym rozgniewany chiński przywódca beszta premiera Kanady za ujawnienie mediom części ich wcześniejszych rozmów. Wizyta szefowej kanadyjskiej dyplomacji w Pekinie, Melanie Jolie, jest próbą ocieplenia relacji Kanady i Chin. Chińskie MZ podało, że podczas spotkania szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie i konflikcie izraelsko-palestyńskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Skazanego za rozbój 29-letniego mieszkańca Radomia zamiast urlopu w Łebie czeka pobyt w więzieniu. Radomska policja zatrzymała go nad Bałtykiem po 2 latach poszukiwań. Mężczyzna przez ten czas przebywał głównie poza granicami naszego kraju. Gdy wrócił do Polski, postanowił spędzić urlop nad morzem. W Łebie czekali już na niego radomscy kryminalni wspierani przez miejscowych policjantów. Mieszkaniec Radomia był od 2 lat poszukiwany listem gończym w związku z rozbojami. Zamiast do nadmorskiego kurortu trafi do więzienia, gdzie odbędzie karę 3 lat pozbawienia wolności. Mija 55 lat od lądowania człowieka na Księżycu. W nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku amerykańscy astronauci postawili stopę na Srebrnym Globie. Dzięki telewizyjnym i radiowym transmisjom pierwsze kroki śledziły miliony ludzi, także w Polsce. To było duże przeżycie, sensacja. Człowiek wylądował na Księżycu. Przeżywałem to, jak on schodził i tak dalej, i tak dalej. Neil Armstrong jest na schodkach. To wszystko pamiętam. No na pewno zazdroszczę tym, którzy widzieli to 55 lat temu. Mateusz Borkowicz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Chcieliśmy udowodnić sobie, Amerykanie, też Sowietom, że oni tego dokonali, ale generalnie też, że my jako ludzie potrafimy latać w inne miejsca. Myśląc przyszłościowo, zakładamy, że wybudujemy bazę na Księżycu. Nie ciągnie mnie na Księżyc póki co. Udało się 6 lądowań, a ostatni raz człowiek był na Księżycu w 1972 roku. Astronauci robili pomiary, fotografowali i zbierali skały. Kilka trafiło do Polski, można je oglądać w planetarium w Olsztynie. Więcej o Srebrnym Globie w naszej audycji przed południem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, trochę więcej chmur jedynie w Karpatach i na północy, tylko 19 stopni na Helu, 27 w Warszawie, do 30 we Wrocławiu. Autopromocja. Już w tę niedzielę po 19 zapraszam Państwa na retransmisję koncertu OSTR-a Adama Ostrowskiego. Rapera, freestylowca, producenta muzycznego, jednego z najbardziej utytułowanych artystów w Polsce. Czuję się, jest tu źle, źle. Kocham to miejsce, choć ciągle z niego drwię. Na scenie dziedzińca kultury OSTR zaprezentował największe przeboje ze swojego dorobku muzycznego oraz utwory z najnowszego albumu 20, które przeniosą nas w klimat 20-lecia międzywojennego. Do usłyszenia w niedzielę po 19. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 10. Swoją drogą. Olga Szućko, Martyna Matwiejuk, witamy się z Państwem w tę gorącą sobotę w audycji, w której cale, kilometry, mile morskie, a nawet lata świetlne nie mają aż takiego znaczenia, ponieważ dzięki radiu podróżujemy niesieni dźwiękiem. Cel naszej dzisiejszej podróży jest naprawdę daleko od Myśliwieckiej 357, ale myślę, że jakoś damy radę tam dotrzeć. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl to jest adres, przez który mogą się Państwo ze mną kontaktować. Dziś bardzo ważny dzień z historii badań kosmicznych i ważna rocznica dla ludzkości.